الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. سورة بلد کی اصول لإصلاح البلد داوی دا پارا مخ کی دا مشر دا پارا سو اصول و قوانین ذکر کرو چاگه ده محنت کشوی، جفا کشوی، مشاقت ده کئی، اگر کداغ بیزتی کی، او دا بیزتی ندا، نبی علیہ السلام پا حق کیوی چوان تحلن، ستا بیزتی شوی او پا ده خار کی، ابی اور سرا داغی، ناشکر انسان، دا غلط مشر غلطه او خطایه ذکر کلی چه اول خطایی خدا و دی پزان بانده دا چه قدرت نمانی دا ماو ایخ پل اخوا خدا ما نسوک تا پوس نشی کولی او داوی چه ما دیر مال خرج کن ما دومر مال خرج کن لانیزه که می خرج که اطول غلط زیونا اطول بیزایا پر اسمونو پر رواجونو که پر یاکارو که دیکی خرج کرده دی او فخر کی چه ما دیر مال خرج که اللہوی زبده نوینام نو بیز اجر ذکر که علم نجعل لہو سرا تال ما کم نعمتو ندر کلیو داوی شکریہ دادا نکڑا تسترگو شکریہ چزیتاو گورا او محلتاو گورا مصرفتاو گورا او جبا منو درکڑیو شنڈی چد وینا پزے کے وینا کوا خاموشے پزے کے خاموشی کوا دے ذکر کرد اور پسې ذکر کوي دا غي صحیح انسان د صحیح مشر چې د خلقو صحیح قیادت کوي او راهنمایي کوي دا غي اوسو شرطونه بیانې اذو شرطا مخکې ذکر کوي چې فک و رقبتن او اتعامن فی یومن ادری ورپسی بیانی چه آمن و تواسو و تواسو پدہ پینز عملو نچ پکی گا نا اللہوی دے کامیاب شو دن جاتو مندو دبا سختو مقاماتو زیونو کی دیرلوی قربانی اکڑا د حال ذکر کوي د صحیح انسان چې صحیح مشوره کوي د خلق او راهنمایي کوي ډېر په اخلاص سره داغه پنځه صفاتونه فلقت حمل العقبا پس نه دې اور ایدلې د انسان پکنداو باندې عقبن امراد هر سخ کار هر سخ کار شدید کار اگه تا عقبه وی خدا اگه مثال ورکلی ده ده کندو سرا دو غرونو میند که جلاری آده رگرانی پا هر حیثیت سرا اگه تا عقبه وی خواه اگه جسو پاگی چسو کلال شی او تیر شی رو دا دیر بہادر انسان ډیر قوي انسان شمارل شي. نو قران دې دې کې د دې اعمالو سختو عبادتونو او سختو کارونو تشبیه ذکر کړی د عاقبه سره. عاقبه نمراد د دې ګناهونو ځان ساتل هر څومره چې دنیا کې کبائر صغائر دې نظام ساتل اداغه سي ور سره نیک اعمال کول او که بدني وي او کمالي وي هغه باندې پوره پوره راتلل داوی تقاضا پورا کول دې ته عقبه ویلي اقتحام په معنا ننوتل په یو سخت ځای کې چېږي ګر څوک نشیتلې ډېر خطرناک ځای. بعضی انسان چې هغه کې ورننوځي ډېر په سختۍ سره تکراغلیو سورہ سواد کې چلام جان نمیان توی آزا فوج مقتحم معاکم دا یو ڈل ارالا زیخو نشتا خو در ننوزی و نوارس چی کی گی نو دکا جاننم کی ودی پڑیر تنگ زیکی پڑیر سخ زیکی مکانا غیقا نزکی ویلو چی آزا فوج مقتحم معاکم دا یو ڈل ارالا تاسو که درن نوزی که زیئیه کنی خودی وزان لزی کئی نو اقتحام داغی نزید چپا یو زیبان دی ارسوک نشی ورد لی نور خلق تی نرستو کی گی او یری گی اخلقو توی مزیگوره دیر خطره در دیر لوی خطره دقا پلخا جکم انسان لی اللہ رب العزت جرعت او شجاعت ورکلی اول د ایمان قوت او شدت ورکړي انرستو کیږي د مؤمنانو دا شان چې د ډیرو سختو ځایونو ندی رستو شي ورن نه وتی دی په او کار یې کړی دی د الله حکم یې ادا کړی دی. فلقتحم العقبه پس وانوڑی دو دا انسان پاگی کنڈاو باندی پاگی سختو زیونو باندی پاگنی کو اعمالو اما دراکم العقبا او سشی خبر کو تالر چگا کنڈاو پاکی سشی عقبا مل عقبا داگی تفسیر کی پا دو عملونو سرم او یو مخکی او بل رستو کی او دا قرآن دقا سی ترتیب دیخوا ارزے کی اگا مخکی کی چاگے کی دفع الزروی دیو بندن زرر لری کی گی او مصیبت لری کی گی نا مخکی کی او یو جلب النفع دی فیدہ حاصلی گی خیر و برکت حاصلی گی نارستو کئی دا اشاری دیتا چیو بنده دا مصیبت نخلاص شی دیو لوی مشکل نوزی ناغوی اس دی نی اوگه تکی دی گردما کچی دا دی مصیبت نخلاص شو دا دی انسان پا فواید کلنبه فیده دخوا فک رقبتن ازادول د سړتي نمراته نا غلام وینزا چې په خواو او داغه ازادول ډېر لوی اجر او ثواب دغه حدیث کې راغلی او د مسلم نورم راغستی خواصل ری مسلم شریف ای کی ویلو چچا من آتا قرقبتن چاچی او غلام ازاد کو وینزه ازاد اکلا نو آتا قلاو بکل عزو منو عزو من النار دا اغی غلام چې دا ازاد کٹول دا اغی دا هر اندام پا عوض کی با دا دی سلی هر اندام دا جهنم نخلاص اندامو نخو یوشان دی کن هر خونشتر که غلام دی و که ازاد دی خو بدنو نخو طول یوشان دی کن چه سمرا اندامو نپاغو کی دی نو دمرا پا دی مالک کی دی اللہ و داغی غلام دیو یو اندام پا عوض کی دا دی ازادون کی هر اندام تو جہنم نخلاص کی حتی فرجہو بفرجہی یہ دے اخلاص اکڑا کرنا غائے ذکر اکڑا دکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی وی پدی کہ صدقین زیاد ثواب دے زیاد فضیلت دے قرآن ام دے سر موافقت کوي دا خبره بالکل صحیح ده د مخکې کو او تعامن د رست کو چې تعام ورکول یتیم او مسکین لا د دویم صفت ده دې ته صدقه ویل شي چې دا دوه خبرې پکی دا کارونه څوک کوي دې ته دلته کې عاقبه وي کنه چمکی سورہ فجر کی ویلیو کنا چا عزت او ذلت دانه دی چمال دولتی نو دیتا عزت وی چی ربی اکرمن او فقر او غربتی نو دیتا ذلت وی چی ربی احانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علا طعام المسکین دی ویلیو کنا چا عزت دیتا وی د یتیم اکرام او مسکین لا طعام دا عزت سیدو ندیخا دلته و تنم دا عقبه کی خودو ترقیو کرد آغینا چی داو پکندو اولی دل دی دا خو دیر سخت منزل غسول دی دیو جنابازی مفسرینو د دې معنا د آخرت په لحاظ سره کړی دا عقبہ او عقبہ نوم یې اغسطې په لسرات تا هغه بار څوک ځی کنه نو ار څوک په نشیت له بلغ ته حمل عقبہ الله وی هغه دار چا کار نه دی ځکه هغه مشهور دغه صفاتونه وکنه ښا چتورې نه تیر ده دو اختنا نرائی دا دو بونا نرما دا او منزل پی سورا دی دری زرکالا دوم رو اگدادا کنا فلق تحمل عقبہ اللہوی دا انسان لانر پپولی سورات پاغا جسر چدا جانم دا پاسا دی کنا لیکن غمانا بعید دا زګر دلته کې مونږ د دې انسان د هغه عمل ذکر کوو چې هغه دنیا کې کړی دی دنیا کې پیرات لکړی دی او د آخرت خبره خو هر چا ته معلومه ده چې څوک پاغې نه دی اورېدلې ځکه اله باوړي چې قیامت شي او مفسرین وایي چې هاذا ایزاح الواضحات دا معنا چې څوک کوي دا خو پخپله معلومه ده د دې وضاحت تساجتو دا خوار جاته معلومه ده چې انسان سو پورې په دې دنیا کې دی نو لقته حمل عقبہ هغه په پولیس سرات نه دی تللی نو ولې معنا به تر چې مراد دې د دنیا دا اعمال سخت اعمال کار مالی دی او کبدنی دی دا ته مراد دی فک رقبتن خوس نشتا ذکر غلام نشتا وینز نشتا لیکن معنا دی عام دا یوازی وینز و غلام پوری خاص نده ذکر دی انسان رقبا سٹو سنگ چی پا دغی کن خطی چی دا چا غلامی مملوکی عبدی نده در رقبا گانا دا ولیکن کله داسې چې او بنده آزادي چې مملوک نه دي چې عبادت نه دي ولیکن سټي پس کې غاړی په شرک کې او ګناهونو کې قسمه قسم د ملک او اغلال دوت پراتی نو کله چې تو ته مسلو کې او ته پویا کې او تیز شرک او د بدعت نه بچ کی نفق و رقبتن دا غسرت ازاد شو دیل امور دی تا معنی او مقام کی ابو حر رضی اللہ و نوکلی وا چیز رقبی دا ازادولو دا معنی او مدخل سنگ چی آغا دی دا غسرت اخلاص کو دری قیتنا دا غلامینا دا غسی دیو بند سرت اخلاص کو دا شرک و بدعتنا او تامن یا خوراک ورکولی فی یومن زی مسغبتن پاگر وزکین چی باگی که زی مسغبتن او گشتا مسغبا مصدر دی چی سوک او گی پا گشتا تولی مسادر ذکر کردی دی دام مصدری میمی زی مسغبتن یتیمن ذا مقربتن طعام ورکی یتیم تا اغا یتیم چی خپلوانم دے نو دو حق ہے دی یو حق دا یتم او بل حق دا قرابت دے زکا مخی کن او مسکینن ذا متربا یا اغا مسکین چی سوک پردے دے خورو کے پروتے زینشتا د ذکر کړنو مسغبتن مقربتن متربتن یو انداز باندې ښا دا دو عمل دلته ذکر او مشرته مصارف خو چې مال لګې نو زینو معلوم کا زینو په یانا الله د لسترګې درکړې دي جب او شونډې درکړې دي دوار لاری دا تخولی دا حق و دا باطل نو دا زیونو پی جنا کنا دا دا حق زیونو دی دی سر امداد او دی سر تعاون او دی باند خرچ دا سبب دا دی دی چی پا عقبا با واولی خوا دا دو سبتو نشو فک و رقبتن او اطعامن دری سبت نور ذکر کئی چاگا حقیقت کی دری شرطو نا دیخوا مشرط ہے خو خبر ورکو او تفصیل یوتاو کو دمال مصارف یوتاو خو جمال بفضیر دیونو کی لگے خوا وز داغا خپل ذاتی صفتو نا ذکر کی ثم کان من الذین آمنو بیا دا شرطم ډیر ضروری دی ثم دې لپاره راغی بیا دا صفت او شرطم ډیر ضروری دی چې دا مشربا دا خلق نه چې ایمان راوړي مؤمن وي صحیح عقیده د توحید عقیده آمن وتواصو بالصبر او وصیت کوي او بلتا د صبر کولو ولی پا خپلان موحد دے ننور مرگرو موحدین تو مشر دے کنا دا مشر خدا زمواری دا و فریضہ دا چدے با دا نور خلقو تسلیور کی نورو دا دا گڑیر خلقی چپ دی مسئلہ کے راشی نظمل کو پریشانے پی راشی نو ضرورت تے چی اغا سر امدردیو کلیشی اغا سر تسلیو کلیشی او اغلا پدې مسله کې ډېر قسمه قسم مثالونه او دلیلونه بیان کړی شي چې الله بخیر کی او دا سخت پارچا راغلی دي او دا سخت بل زینشته کوي دا دې مسله کې دي بغیر د دینه اچا باندې نه سخت شتا نه مصیبت شتا نه لوګه تند شتا نه وال ټکول شتا دا چې سدينه دې مسلې سره نو ضرورت تبا صبر کوي ښا به صبر سمانا تبا صبر کوي انتقام کاروایی ونه کوي ښا بس الله رب العزت قران د دینه ډکړې چې صبر کوي صبر کوي نو وصیت کیو بل تا صبر پدې مسله باندې صبر سمان ډیر کسانی توحید قبول کی خو لیکن چې مشکلاتو کې راګیر شي کنه نو غلې غونتی سرو باسي ځکه الله وی چې وتواسو او صبر تبا د دې خیال ډیر ساتي ورخه ځکه زمين دې مسلې چې خلق راشي نو ګر ډیر ضرورت اغي تدا دې چار وخت به داغي مجلس نه خالی کې هر وخت به سره ناشته هم دا خبره او تبار بار کې او فضیلتونه به ته توحید بیانې چیرې دا دي دا انبیانو مسله ده اما سلام دا ده چې الله دا زمکه اسمان ټول کائنات دې د پار پیدا کړی دی غوري نو یې ورو غوري ته به پریشان کېږي نه هر وخت به سره ناشته نه له بابا دې مسلې ته ټینګي کني ور ډېر ګرانه ښا اتواسو بالمرحمه ادریم شرط دا دی چې وصیت وکي یو بل سره یو بل ته د مهربانه بالمرحمه سوانه دې د حقوق العباد دا مخه حقوق الله چې امنو وتواسو بالصبر ایمان راوړي ابیا یو بل تدق خبرې کوي د صبر او د تسلی خبرې کوي د اطمینان چې ور رور پمجن کیګما او هپکیګما او بس اوایا چې دې دنیا کې راحت نشتا دې دنیا کې خوشحالي نشتا د مؤمن مسلمان د پاره زکات کلمه وې کنا کلمه دې وې خو دې سره بخپل اگر آثار یی کنه ها دا نبی اور پسې بل مرحمه قل یوم منز کی مرګرو کی با یو بل سره د مهربانه سلوک کوي بل مرحمه ضرور ولې سلوک وکوي موحدین یادو نور نا انور خو د دایره نه بار دی اغي خو د جګ نصر استلې دی دا غینه خو پټه استلې ده آزاد و چې کوم مرګری دي موحدین دي او د شهادت په سلسله کې راځم دي رضیل یو بر سره زمينه او د محبت وخت او جون تیرول وکړ دي په معمولی خبرو باندې یو بل سره دښمنی جوړول یو بل سره بنیتی جوړول دا خو د موحد شان نه دی او حدیث کې راځي چې د دواتن یو بل سره خلبان شو او د درې ورځو نه واولې دنو به عمل نه قبليږي دا همون ته وی کنه د نورو خود نه قبليږي اغه ټول بدعات او شرکیات دي عمل که قبليږي نو د موحدين او قبليږي او دا راغلي بیا بار بار مونږ بیان کړی چې دا هفته کې دوه ورځې دي چې هغه کې اعمال برزي پیش کیږي الله تعالی عرض کی کنه د پیر ورځ دا جمعرات نو الله قبلی لیکن اغیلا وخور کی غنه قبلی چې چه دواتانو پا میند که ستعصب و بغض پیدا شوی ناغیل وقت ورکی چه دالا پریده ورکی چه دی صلح و روغه او که او بل سرا بیا و قبول شیخان نو چه او کار دمر خطرناکی دا غی پوج بانده او سلی عمل بانده ده دولنده نشیت لی نو دا دیر خکار ده گنی دا دنیا کې یو بل سرا حسد او بغض یو بل سرا خلو بندول دا دیر خکار ده چه بنده پیزان لعمل باطلی بی عمل کئی سلا نو زمون مرګرو له خدا نه دی پکار چې په تو مې باندې یو بل سره داسې شي چې نه سلام نه کلام داولې د دې درسونو د دې بیانونو دا مطلب شو وتواصو بالمرحمه وصیت کیو بلتا د مهربانه کیو بل سره ډېر خوګرور ولی او ډېر خوګ جون تیرو دیو بل تپوس وکاو که بیمار شي که سختی پیرا شي او چې څومره زمونږ د لاس نکیږي نو هغه سره به همدردی کو معاونت وکاو خیرخواهی وکاو بل مرحمه دا پنځه شرطونه شو پنځه زکه بیان کړو چې دا پنځ پیریانو د پاره کړو چې زه مخکې ذکر کړو او پنځه دری ورپسې نو پورا پنځه شو اولائک اصحاب المیمنه الله یذغ خلق برکت یاندی یومن برکت تو وین یومانه دادا چې میمنه د یومن نشي الله یذغ ډیر نیکان خلق دی دا ډیر د خیر او د برکت خلق دی او دې معنا دا چې دا خلق دی چې دی له عمل نامه په خلاص ورکول شي میمنه الذين كفروا بآياتنا وكسان چې کفر کړي زموږ پایاتونه باندې هم اصحاب المشأمه دا ډېر سپېره خلق دي دا ډېر بدبخته خلق دي شو هم بدبخته ته ویخه نو مطلب سو د دې ټول ژوند په شو هم کې تیر شو شامت کې تیر شو بدبخته کې تیر شو اځویم دا چې عمل نامه بوله په غسل اس ورکول شي علیم نار مقصدا پدیمان دی با ور د جهنم جوخړې شي څنګه جوخړې شي دا چې جوخته دل چې چا پیر نه وراګیر کی او سبوینیم نه دا چې به نه چا پیر شي مقصدا نبس اوری نبس وینی انا به فکر بهر تلشی چا پیر دلته مړای چی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ دا معنی واصل آخر دعوان بیاو انشاءاللہ